Ebbaluwa ya kabiri ya Pawulo oko Abanyakorinto. Abanyakorinto ya kabiri ekihandikire imbere. Inje Pawulo omukwenda wa Kristo Yesu omwisonda rya Nyamuhanga hauma nomuli kyetu Timoteo tukabasakira inyo kanisa ya Nyamuhanga eiri Korinto hauma na bandu bosi ba Nyamuhanga abali hosi eyakaya. Nyamuhanga tata wetu nomukama Yesu Kristo Baba yoluko nobuhoyo. Nyamuhanga pipawe yetata omukama wetu Yesu Kristo yetata were anyira na Nyamuhanga werikirania lyosi. Ne eye yukatukirana ya omumalie wetu wosi na tututoke erikirania abali omumalie we misindo yosi. Kusangwa tukakirana yabo omusikibwa eryo Nyamuhanga akatukirana ya monetu. Kusangwa ngoko tukasangira amaliye manje wa Kristo, letia tukasangira omwisi wa Kristo eri kirania lewili nene. Nikwa twamagalwa nebusana neriba kirania neriba lamia. Kandi kwa makiraniwa nenyumuka kiraniwa wa. Nereha wa maka eri yijinia nereibombeka omumaliye awo tukala wamo netu. Nerio ama hawetu busana nenyu asikire. Etu nasi ngo komuka sangira amaliye wetu, komuka sangira mutya eri kirania lyetu. Kusangwa bali kyetu sitwenzire mukabya butamenya amaliye wetu aotwa bana easia. Ni kwa motwa galwa kutsibu kwela bubutoki bwetu. Kyaleka etwa bulamaha werebyaho tuti tukande hola. Ni kwa twabya nga tukande hola. Etwa toka etanda iketera itwe bene bene nikwa ere iketera Nyamuhanga oyuka lubuka ya abaholi kande mwatulamia okobwikobosi boluholo kande asha tulamia kubo kande tulina maha kwa kande shatulamia kande omuulu muka tuwatikaya omwesabalienyi. Neri abandu banji abakasaba busana netu batokere Nyamuhanga ewasinja busana neri watikyarewe. Kusangwa tukayihalamba omomwachoyo. Tutyo bunyamutima wetu ukatulao bote. Tukayitwala omoke huo kande omokatikati kenyu omomyate mebuya na yekwenene emberesha Nyamuhanga. Kande tukayitwala omoluko olwa Nyamuhanga butsera omomenge wabandu. Kusangwa ebyo tukabasakira byene ebyo mukatokere soma neremenya. Kande tulina maha komwashamenya ndeke ndeke. Emyatsi eyo mwaberemenya hake hake lino emwatoka ere yihalamba busana netu. Netu itwa yihalamba busana nenyu okochiro chomukama wetu Yesu. Usana nere iketero mwati oyu, nabye nyanzire eribahikako erimbere, emwato kereva numuyisa wokabere. Kusangwa nyete nabye nyanzire erilava ewenyu omoluendo lwae lwereya e Makedonia, kande ereswa lava ewenyu omulungalwa e Makedonia, emwatoka erinyi waticha omoluendo lwae lwereya e Yudea. Nerio mulu nasonda erikola aletia, nabya mundu oyuka kola letia letia kwe. Kuze echonga sondere kola. Nga kola chongo mundu nyete ega ega. Kande eye okosangu makwe. Nikwa goko Nyamuhanga shale reula. Echinyo chetu busana nenyu. Mochite tabya ega kande eye. Kusangwa Kristo Yesu mwala wa Nyamuhanga. Oyo twaba tuliromo katikati kenyu, inje na Silvano na Timoteo, eye si inga kande eyehe nikwa eye ni ega. Kusangwa neye oyole ega, usana nere lagari osiri Nyamuhanga. Nereo usana na Yesu Kristo, tukaha eamina yetu, okolu kengero lo Nyamuhanga. Kusangwa ni Nyamuhanga, oyuka tuhangana ya, hauma nenyu omongebe yetu erimatikana na Kristo kandi Nyamuhanga yukatuhewula naye abiri tuhira kwa kiminyisho kiwe Naretuha omulimu uwe omomete mayetu ngomu watu. Nikwa ngaberekera nyamuhanga ngomulangiri waye. Iya nasi omotema waye nyete usana nereba balia chareka indahika ekorindi. Situanzire eritawala okwichiriria lienyu. Nikwa tuanzire erikolaha umanenyu nereba hobutseme. Usangwa mukahangana ndeke omwichiriria lienyu. Abanyakorinto ya kabere echande chebebere. Kande mona isoa omomutima wae, nyete sinendisha swahika ewenyu erebaletera obulie. Kusangwa na mabito obulie, nende washa nyitsanga mucha kwe. Bana bonito obulie. Echo, cho chanareka inabasakire baruha, kusangwa sinabye nyanzire eribahikako, neritwa obulie na bandu abo abatolere erinyitsanga mucha. Kusangwa nyasi omulunga tsema, ninywe bosi mukabana obutseme. Kande mona basakire barua inaberebya omubulie bunene neriagalwa lyo mutima haumane misoni amenge. Sinabye nyanzire eribitobulie nikwa mutokere menya olwanzolo nene olonabya nalo usana nenyu. Nikwa omundu amabya abirito wundi yobulie isinje akitabo. Nikwa abiri bita obulie mbeno hake hake inywe bosi. Omundu oyo abere suherwa bengaho nere suherwa ryabanje omukatikati kenyu. Nikwa leno mutolere erimo buyera neri mukirania akashya kindwa nobulie bunene. Nari onga bale mbalemba nyete mumukangaye ndeke olwanzo lwenyu busana naye. Kande busana no mwati ono nabasakire baruhe yo nyete nyebalenge neremenya nga mukanyowa omumyati yosi. Omuwulu mukabuyira omundu busana nechakola na enga mubuyira nebya. Kande na mabuyira omundu omwate hamabya hali omwate warebuyira nakola nyetya emberesha Kristo busana nenyu. Neryo satani siyitusinge omomwate kusangwa tunasi esho mbita shayo. Omulu na iketroa eritulengulu yowene ya Kristo, neri omona minyo mukama kwa veri chingule nzira usana nae erikolu mubiri uu. Nikwa mundikala voholo omomote mawae, kusangwa monda yaho mulichetu Tito. Neri omona lagabo oboholo monaya e Makedonia. Nikwa ewasinja ukunyamuhanga kusangwa tumatikene na Kristo, naye akatusondola emiwulu yosi ehosi omwisinga nalewe. Kandi akaleka itwakanje hosi ekikumbo kyowene kyeremenya Kristo. Kusangwa tulingo bukwa wa Kristo emberesha Nyamuhanga obuka kumba ndeke busana nabakalami bawa kande busana nabakahera. Okwa bo bakatowota ni kikumbo kyoluholo. Nikwa okoba kala mibawa ni chikumbo chowene chengebe. Konende yuka toka omubiri oyukwe. Kusangwa setu ringa bande banje aba katunda ya echinywa chenyamuhanga. Nikwa omokwe nene tukabu emberesha nyamuhanga ebinywa bikalwa okunyamuhanga. Kandi tukabuwa ngabaombe wa Kristo. Abanyakorinto ya kabere echande chebisatu. Tukatsuka kande eriyiminyisha ukwinywe ngabandu babuya kwe. Kutseletolere ngabande tukabane shobaruha. Seri tusima emberesha enyu kutse eshobaruha esikalwa ewenyu kwe. Inyomuli baruha yetu eisakiri omametema yetu. Abandu bosi batoke eriminyayo nerisomayo. Kande mukaminyikalako muli baruha eyo Kristo asaka. Netu tukatwa layo. Kandi barue isi sakire omobwino. Nikwa isakire nomulimu wa Nyamuhanga oyoleho. Kandi si isakire okobisai vya mabwe. Nikwa isakire okomitema ya bandu. Tukabu atutia kusangwa Kristo akatuhere iketera Nyamuhanga. Itwebe enesi tuliganza ngatwangato keriko la chendu. Nikwa eritokali yetu likalwa kunyamuhanga. Ayukaleka etwatoka omubiri wendaga nenyihanyehi. endaga ninyia nyia eyi siye miambo eyi sakire ni kwa niyo mulimu kusangwe miambo eyi sakiri kita no mulimu akahengebe emiambo yabya ibatire okobisa ebya mabwe kandi yahabawa omolukengero la nyamuhanga neri abana ba Israeli mobataluka er samalero busu bwa Musa sana no lukengero lu busu buwe olwabya lukakeha neri omatsi we miambo eyi kaleto luholo mwahika omolukengerwa lungaha niko mwati wo mulimu kyalereta olukengerwa lunene kwila bahokwe kusangwa omwati wo mubiri we miambo owakasingo mundu abya no lukengerwa neri umubiri omwati owakayira omundu momutunga nene alabire kutsibu omolukengerwa kusangwa omwati owabya no lukengerwa eri mbere leno alenga shawete olukengero wa malingirira nyalo no lukengerwa olulabire leno kusangwa echika keha chamabya no lukengerwa echika siala chewete olukengerwa kwila baho nerio kusangwa tuwetya mahaya tuwetya bulumelume ndeke situlinga Musa oyowahira kachimba okobusubuwe abana ba Israeli sibalangire erikanga basania eriabyareka keha nerehwa nikwa amarengekania wabo abyakalire nerihika munabwire ekitambara echo kiki naswika amarengekania wabo omulu bakasoma erila nariake kusangwa ekitambara echo kikalusibawa omulu omundu akamatikana na Kristo kandi munabwire omulu bakasoma kitabu kya Musa ekitambara echo kikaswika amalengekania wabo nikwa kisakire kiti akachimba ka Musa mukalusibwaho omulu abya akabendukira omukamu nikwa mukamu oyo ni mulimu kandi aho mulimu womukamale hohale obwirando nero kusangwa situwete ekitambara okobusubu etu tukakangana yango mochiyo olukengerwa lomukamu kandi busana nolukengerwa luwe tukahindukibawa omochisosekanyo chiwe omolukengerwa luwe kusangwa lukalwa okomukama oyule mulimu Abanyakorinto ya kabere ekihande kyabene nerio kusangwa nyamuhanga abere tuwanyira nere tuha omubiri oyu setwere merawa nikwa tukane myatse eyo bubiso biso eye sisoni esetwale ndera omumatebo kandi situli henge maya ekinyoche nyamuhanga nikwa tukaminyikala ya eche kwenene e tukayiminyisa ya busana nerisimwa emberesho bunyamutima bobuli mundu emberesha nyamuhanga kandi engulu yowene yetu yamabya ibisamire ikabisama usana na bandu abakatota sibalikirira yakusangwa nyamuhanga mubi wekiho kino abiririba ameso obulengekania bwabo ate sibalangire ekyakakala kyengulu yowene eyo lukengero lwa Kristo oyuli kisosekanio kya nyamuhanga kunde sitweitulawoko nikwa tukatulao ngoko Kristo Yesu ni mukama neto tulebaombe benyu busana na Yesu. Kusangwa nyamuhanga oyowabua ate, echa kakala chikorela ye omumirimia, ni ye avirikoleria omumitima yetu, neretu echa kakala cheremenya olukengero la nyamuhanga oluli omobusu wa Kristo. Nikwa itwa tuwete obute kiovu omomobere wa chitaka, neri obutochivu nene obo vovie wa nyamuhanga vutsera wetu. Tukagala wangendo nyingi, nikwa sitwe bunika tukate kateka nikwa situlisia niraya tukendere ribawa nikwa sitwe sianibawa itwe bene tukahunzawa nikwa situleto otibawa ebiro byosi tulinga bandu abakaheka omomebere yabo oluholo lwa Kristo naryengebe ya Yesu iyatoka eremenyikala omomebere yetu kusangwa miulu yosi tule omowiko voluholo busana na Yesu nerio engebe ya Yesu iyatokere minyikala omomibiri yetu eikahola nerio luholo luli hakuhi netu nikwengebe ikakolo mwese wenyu neto tuwite chirimu chiri chiriria ngoko chisakira chetu. Muna buwa kusangomuni chiriria. Kole tia neto tukavua kusangwa tuwabili chiriria. Kusangwa tunasi konya muhanga oyo walubukaya mukama Yesu, asha tulubucha haumana Yesu, nere tuleta emberesewe haumanenyu. Kandye miati yosi eyi ne usana nenyu, nari waluko olwa nyamuhanga lukahika oko bandu banene. Nari abandu banje wahe ewasinja nari waluko engerwa oku nyamuhanga. Nari wabusana ne miati eyi sitwere merawa. Nikwa no momebere yetu ikakula, nikwe biri mu byetu bikayirawa mabehya behya obolechero. Kusango bulie obu wangu hire. Nebwa katambika ake. Washa tuletera olukengerwa lwerekota olulabire olurengo. Kusangwa tuka kwa memiati itelola wako. Situle kwa memiati eikalola wako. Kandye miati eikalola wako ni ya katambika ake. Nikwe miati eitelola wako ni ya rekota. Abanyakorinto ya kabere ekihande cha bitano. Kusangwa tunasi ehema eyo tulimo munache huo ya mabihimbulwa na eryo tukandeshabya ne nyumba eyikalwa okunyamuhanga eyitahimbawa omobyala eyikandeshakota elubula. Kusangwa tukasimba omonyumbeyi etunanzire kutsebu erebano bwikalo obukalwa elubula. Na eryo tomabe banabo ese twangabaneka tutawite omubere. Kandi omulo tukine omuhema yeno, tukasimba etukanu bibawa. Si twanzire erereka omubere weno, niko twanzire erebano omubere welubula, na eri omubere wengebe atokerebya omomwanya omubere owakahola. Na eri nyamuhanga abiri tutekania busana nomwatyoyo. Kandi abiri tuha omulimu momu wato. Nero tukahanda omutima emiwulu yosi. Kusangwe tunasi omulo tukine omomubere situle eka womukama. Sangwa tukakwa mao mwichiriria busera omwelangira. Nero tukahanda omutima itunanzire lilwa omomubere oyu narebya ewo mukama. Nero echo twanzire ndeke ni tsemesya omukama kutieno kutse ewuwe. Kusangwa litolere itwe bosi etwaholoka emberesha Kristo neretswerwa naye nari obole mundu eniarehwa usana ne mikolere eyakola omomubere uwe yamabya iyo wene kutse yamabya enemebe. Nari okusangwa tunasi olubahwa lomukama tukahanerera abandu nikwa tumenyikere okunyamuhanga. Kandi tulina maha kumwasha tumenya ndeke omomite mayenye. Situli iminyisa yuku inyonga babuya, nikwa tukabaha omwati owangaleke mayihalambabu sana netu, emwatoka erisubiria abakai halambabu sana nerilolwako na bandu, utira usana nomwati womutema. Nero tuwamabia ngabasire nebusana na nyamuhanga. Kandi tuwamabia wandu wabulenge kanya enebusana nenyu. Kusango lwanzo lwa Kristo lukatu tabalako. Kandi twabere menyandeke ngoko mundu muuma mwahola busana na bandu bosi eriolerenga bandu bosi babere hola haumanayi. Kandi mwahola busana na bosi nerio abakabyaho sibabyeho busana nabo ibo bene nikwa babyeho busana noyo wahorerabo. Kandi mwalubukibwa busana nabo nikwa leno setwe ganzo mundu ngoko bandu bomubere bakaganza. Kandi nomotu wangaganza Kristo ngabandu bomubere ko bakaganza nikwa leno setwe shamuganza tutya. Kusango mundu amabya amatikene na Kristo ni mundu muhya muhya. Emyatsi yakera yabererenga nere emyatsi mihya mihya yabirihika. Nyamuhanga yowaberekola ebyo syebi oyo watusangana yo kwiye omusi wa Kristo. Kandi abere tuha omubiri werisangania abande bokweye. Tote nyamuhanga kasangana ya bandu bosi okweye busana na Kristo. Eshale anzerabo amalolo wabo. Kandi abere tuha ekinywa kyerisangania abandu okweye. Nayo tuleba kwenda busana na Kristo, neryo nyamuhanga akabalaira nere balembalemba. Tukabalembalemba busana na Kristo, tuti musangani bawe okunyamuhanga. Kristo mwabya butsera ebebe ni kwa nyamuhanga mwamuyira ngo webebe busana netu, etwa toka ere yerwa mo batunganene banyamuhanga busana nere matekana na Kristo. Abanyakorinto ya kabere ekihande kyendatu. Omo mubiri otukakola omana nyamuhanga, tukabalembalemba tuti mwabiri angerera olukolwa nyamuhanga, nero simuleke lukabya busa kusangwa nyamuhanga ati munakowa okomo wulu werisimwa kande munakuwa ticha omochero chomulamu. Urebaye reno ne saitolere, urebaye reno ne chero chelilamibwa. Sitwekola mwatsi owangalia mundu, nario omubiri wetu shapo nawe. Nikwa omomyati yosi tukaikangana yanga baombe banyamuhanga. E tukaiyina ya kutsibu, e tukalola okomalie, nerevo levitolere e tukagalawa. Tukahunzawa, tukahira womomulichi, tukasangererawa, tukanubo momubiri, neriteya, neritende yato, nerevo lakalio. Tukaye solola okobiti sirire, tukabya neremenya, tukaye bombeka. Tukakanga yobwenge, tukamatikana numuli mwabuyirire, tukanza ekwenene. Tuwite chinywa chekwenene nubutochi wa nyamuhanga, kandi tuwite chitunganene ngevendu vya malwa, omo vya la vya mare, ne vya marembe. Tukasikibawa, kandi tukahemulawa. Tukatumulawa nerisimwa, wakatu wanzanga babehi ni kwa tukavua evye kwa nene. Tulinga bandu abatasibwe ni kwa tukumaira. Tulinga bandu abakahola ni kwa lebaya tuneho ndeke. Tukaso irawa ni kwa sibe twita. Tulinga bandu bubulie ni kwa tukatsema ebiro byosi. Tulinga bera ni kwa tukaira bande mubateke. Ese tuwete chindu ni kwa tuwete ebindu byosi. Abali chetu be Korindo, twabere babwererera. Twabere babwere byosi ebere omomete mayetu. Situ bahatatenye ni kwa muhatatene omomete mayenye. Ngabwa nenyu ngabana bayi. Nyete mutu kolengoko twabere bakola. Mutukangaye ebere omomete mayenye. Semu matikane nabatikirire. Kusangwe chitunganene changasangera chiti ne chibi kwe. Kutse chakakala changana sakana no mwirimya kwe. Kande Kristo angana sangana ne satani kwe. Kutse oyu wichiririe angana sangera hau mano yutichiririe kwe. Ehekalu ya nyamuhanga yangana sakana nesho sanamu kwe. Kusangwe itwetule ehekalu ya nyamuhanga oyoleho. Goko nyamuhanga abiribua ati. Nasikala omwese wawo. Nasialendera omukatikati kawo. Nasiabya nyamuhanga wawo. Nabo basiabya bandu bayi. Kusangwa omukama akabua ati. Neryo mulwe omukatikati kawo. Muyisolole. Kandi simutule okochendu ekitisirire. Naye nasiaba kocha. Nasiabya tata wenyu. Nenyumwa siabia bagala baye na bale baye. Omukama wubuto chivosi akabua atia. Aba Nyakorindo ya kabere echihande cheverenda. Nerinywe banze betu kusangwa tuwete shondane si. Tuyitegaye okobiti sirire vyosi ebyo mubere nebye chirimu. Kande tusondi arivya babuyirire ndeke narire ndera. Omolu bahwa lwa nyamuhanga. Muyire omwanya usana netu omomitima yenyu. Sitweta kola omundu yonabe. Sitweta tsendia mundu. Sitweta treba mundu. Sende bawera usana neriba singa. Kusangwa muna buwa irimbere nyete mulebanze be mitima yetu. Kutse usana nerehola hauma. Kutse usana neribyaho hauma. Inywenga iketera kutsebu. Kaninga yihalamba kutsebu busana nenyu. Nabirikirani wandeke ngayishandira ndeke omumaliye wetu wosi. Kusangwa twabere twahika e Makedonia moto tabano buholo kusangwa moto abana amalie ehosi abandu babya bakalwa netu na mitima yetu yabya nalyo ba niko nyamuhanga oyuka kirana ya abakabola omutima omonda mwatu kirania erito tumera Tito kandi sebusana neri hikaria Tito lesa niko engulu aleta muyasubya mitima yetu yomonda kusangwa matu urumati wenyu ngoko mwamukira naya kandi ngoko muri no lukando busana naye nererera lyenyu no muwa wenyu busana naye cyo cyare kale no inatsemandeke kusangwa no mubaruwa yaye yanabitobulie senye tomena busana nere sakayo niko mulu na langiro bulie ebaruwa yaye yabaletera nangana tomena nikwa lenonga tsema butsera usana neri bitobulie nikwa kusangwa obulie obo mwaleka emwabendula omutema kandi nyamuhanga mwakola omubulie obo neryo mototabakola nabe kusangwa obulie obo nyamuhanga kali abusana netu bukaletere bendula omutema nere banere lama eritawite eriswatsomana nikwa obulie bwakihuo bukaleta oluholo nero talebaya ngoko nyamuhanga mwakola omubulie bwenyu erereka emwe kumuhwa kande emwe ihanganera mwareka emwe hetana emwe kwa obuba emwe abya nolukando busana naye emwe yetsenga emwe asoyere bebe omobyosi mwabiri yikanja komute komusango omumwatse oyu kande nomona nabasakire baruheyo sebo sanano yo wakola ekibe kutse oyo wakola wanabe nikwa na sakayo imatokere minya omuwa wenyu busana netu embereshe nyamuhanga omwate oyo alekiritwa yihamya kande omukira ni wali etu Tito mwaleka etu aisha ndera busana no butseme kusangwa mutima uwe masuba omonda busana ninywe bosi kusangwa mona bua emyati yosi omokwenene letia eriya halambali etu busana nenyu emberesha Tito liabere minyikala kolere kwenene erio lwanzo luwe busana nenyu luka kanyerera omuulu akibuka ngo kwinywe bosi mwabya no mutima weriowa kandi ngo komwa mukokaya omolu bahwa nertetemana ngatsema kusangwa ngatoka omumyati yosi eriyiketera nywe Abanyakorinto ya kabere ekihande cy'omunani. Bali kyetu twanzire eribaminyisha ebyolukolwa nyamuhanga lwabere kola omushokanisa sya Makedonia. Babere rengwa ko kutsibu usana na Malie balolako. Nikwa obuteme bwabo bunene mobwaleka ibahiro mo kibo mabenye no mabana byabera kutsibu. Kusangwa ngababura kwenene mubahitie byosi ko bangatoka na kwela baho kandi mubahitia no mutima olwanzo eba katuhatikana neritulembalemba bate babani omwanya werisangana omumubiri weri waticha abantu banyamuhanga mubakola kwilaba obulengekania bwetu kusangwa mubatsukare yeha okunyamuhanga ne nyuma waho mubayeha okwitwe nerisondalya nyamuhanga chaleka etwa hatekana Tito oyo watsuko mubiri oyo tote abowe omubiri mubuya oyo omukatikati kenyu inywe mukakanyerera omumyatsi yosi omwikiriria nomwibuye kinywa kandi omwemenya nomomuwa munene nomolwanzo lwenyu busana netu nero kande mukanyirire omumubiri mubuya weri hitya kande sinde bahana omumwatsi oyo nikwa eri bakangania omuhwa wabande ngalengere minya ekwenene yolwanzo lwenyu nebya kusangwa munasi olukolo mukama wetu Yesu Kristo nomo anabya muteke mwayeyera momwera busana nenyu neri umatokere bya bateke busana no bwera bowe neri onganira nyete litolere busana nenyu mubuwe omubiri omwatsuka okomwaka owalaba kandi nyo mwabya beri mbere erisonda erikola omubiri oyo kandi ninanywe mwatsuka erikolawo nikwale no mubwewo ngokomo alia no muhwa were sondao leno mobye no muhwa were bwao ndeke ngokomo angatoka niko mamabya no muhwa weri hitia nyamuhanga akali ebyo mundu awete butsera ebya tawete sindi bwanyete abande bango herawe ne nyumuli to herawe nikwa busana neriringirirania omubiri leno obunji bwenyu obye busana neri watika obwagabwabo nero kandi obunji bwabo ebwa watika obwagabwenyu neryo omubiri alengererane ngoko kisakire kyetu oyo wakuma kuma bingi mwata sacha noyo wakuma kuma bike mwata bulabyo ngaha nyamuhanga ye wasinja usangwa abere hatito yomuhwa ngo wetu busana nariba watica kusangwa mwalia ere sabali yetu ni kwa kwila baho kusangwa abya nomuhwa mwa yesoa omomote mawowe ere ya ewenyu kande twabere tuma haumanaye omuli chetu oyusimirwe mu makanisa wosi busana nomubiri wuwe weri tulengulu yowena kandi amakanisa beremoha omubiri oyo wererendera netu omomubiri mubuya owo tukakola busana nolukengerwa lomukamu nerikangani omuhwa wetu busana nenyu tukale bayandeke se habye mundu oyu katutonga busana nomubiri wetu oyu weretegeka ekibo kibuya eki kusango twanzire erikola ekitolere embere shomukama nakande embere shabantu neryo tukatuma hauma nabo oundi muri chetu twabererenga muri chetu oyu omomyatse menji twabirire byakwale mundu womuhwa kandi kusangwa akayiketeranywe awiti omuhwa munene eriba watica kito naye ni musangiri hauma naye kandi akakola hauma naye usana nenyu abandi bali chetu abo ne bakwenda bamakanisa kandi bakale tolukengerwa oku Kristo neri omukangana yebo olwanzo lwenyu embere wa makanisa eba tokere menya busana naki tukayihalamba busana nenyu Abanyakorinto ya kabere ekihande kyomwenda kusangwa sina sha kusakira omwatsi weri watica abandu banyamuhanga abali Yudeya kusangwa nyina shomuwa wenyu weri watica kandi nabere bahalambira oko bandu obe Makedonia nyete abandu abali omoti huo cha Bagiriki babia basikire oko mwaka owalaba kandi omuwa wenyu aberereka banje bakubo nabo ebanza erihira omoti wecho nario leno ngatuma abali chetu abo nario reya halambali yetu busana nenyu siri bya buyira omomwati oyu nario ngoko nabia ngabua emwabia emunasikire nario abande abe Makedonia ba masaha omanaye wakashia veya isi musikiri, etu wa mahemuka. Nenyu nebya usana nomwate, wereye halambali yetu usana nenyu. Chale kinani lia nyete, letole letu alembale mbabali chetu iba tukereenda ewe nyeri mbere. Neriteka nyolusunzolo voya olo mwalaga erimbere, letia ulusunzolo elu wabia lusunzo lwe kwenene, utiro lusunzo lwe rehatekanwa. Uminyechi. Oyuka bebabike asha esabeke. Noyuka bebabenji asha esabenji. Obuli mundu aire omochibo ngokwabere yesoa omomote mawo. Chahe nobuhemu kuteri kunwa. Kusangwa nyamuhanga anziri omundu oyuka ha nerisha ndero. Kande nyamuhanga katoka erebaha evilavire obwagabwenyu. Emu abyane byosi abibatolere nebe kabwaga busana nobuli mubiri owene. Ngoko kisakire kyetu akahita yandeke busana nabera obwenge buwe ne bwerekota nero nyamuhanga oyuka hembuto okoyuka beba nobundu bwereria ashabaha embuto nerila syayo ndeke nerereka emwagesa benene busana ne kibuya kyenyu ashabate kesya omobyosi emwatoka eri hitya ndeke Neri abandu banje basha hanyamuhanga yiwasinja usana no lusunzolo mukatuma omobyala byetu. Usangwa rekola omubiri oyu shende shabuwa obwaga wabandu banyamuhanga busa ni kwa kwila baho ashareka abandu eba hanyamuhanga yiwasinja nene. Kande busana ne kiminyisho cyo mubiri wenyu oyu abanje bashanya muhanga olukengerwa eba kale bayangoko mukakenga engulu yowene ya Kristo eyo muka kwama kandi bakale bayangoko mukakole bibuya erisangira bindu byenyu hauma nabo nabande bandu neryo washa basabera omolonzo lunene usanano luko olunene olunyamuhanga abere bakanja tuhenya muhanga ye wasinja usanano lusunzo luwe olutelwa ngatoka erikanibwa Abanyakorinto ya kabere echande cheri 10 Nerinje Paulo oyolemolo embere shenyu niko yukalire omolo ndaha umanenyu ngabale mbale mbavu sana nobolo nobobuya wa Kristo nyete semuleke ngashakala omolo ngabahikako kusangwa nyasi nangakala okwabo bakaganira yabate tukakola ngabandu bekeho Nikwa nene tukere omoche huu. Nikwa situlelua ngabandu veche huu. Ebendu vietu vya malwa si vyeche huu. Nikwa nebendu vya maka vya nyamuhangavu sana niriheria aha kongoteri. Tukahera ya obuhaka wa mabe. Novole mwati uere jeheka o wakapona ere minyari ya nyamuhanga. Kande, tukahamba obulibulenge kanya Eri hirabo erio wa Kristo kandi omulu mama bikanja ereke ngali enyu itwene tutusikire eresoyera obuto wabosi inyomolangire myate ngoko erekwenene omundu amayanza kwale mundu wa Kristo aganira ye kande omwate wowe kusangwa ngo kuiyene wa Kristo ne tuko tuli wa Kristo nebya kande nomona ngai halamba busana ne hamuli ya ekwelaba eritolere Sindikwa esisoni. Kusangwa mukama mwamba ehamuli eyobu sana neribahimba, sebu sana neribaheria. Nerisinyanziri ya revya ngangabu bahaya omoshobaru hashaye. Kusangwa bate, eshobaru hasha Paulo sikarire kande sikaramene. Nikwa omulu wale netu, nemundu omobere molu, nebinywa bewe neboyeru. Omunungo yaminye. Goko tukabua omoshobaru hashetu omulu tuteho ko tukakola tutya omulu tuleha umaneni. Nikwa itwe situendesha yehalamba kwilaba olurengolo tolere. Kusangwa tukakwa olurengolo mubiri o nyamuhanga beretuha nenyumule omumubiri oyo. Nero kusangwa mule omumubiri oyo moto talaba olurengo olo lo mubiri wetu omulu twabahikako Narebale terenguli yowene ya Kristo. Nario situ andesha lava. Olorengo lomubiri olonyamuhanga veretuha. Nareye halamba omumibiri ya bandu. Nikwa tolena maha tote erichiriali enyu. Lia shakula etu atoka ereko lomubiri munene kwelava omukatikati kenyu. Omolorengo olonyamuhanga veretuha. Nario tosha atoka eritulenguli yowene. Omobendevi huo. Eye seria kwinywe ese tuendesha yihalamba omumibiri eyabere kolwa noonde mundu ni kwango ko kisakire chete oyuka yihalamba ayihalamba busana no mukama kusangwa siyo yuka yepepa yuka simawa ni ko mundu oyo mukama akapepa Abanyakorinto yakabere ekyande cheri 19 Nyete kumbe mwanganye olekerera omubukiru bwaebuke nyete kisi kisi munye olekerera kusangwa nyibanzire kutsibu ngo konyamuhanga naye abanzire kande nabiri basimolya ngo mumbesa mubuya oko mundu muuma ye Kristo nikwa ngo bahanyete ngo ko Eva atebibawe na menge mabe wenzoka kwa malenge kanye wenyu achatsandibwatya Emwalekere kwa makristo no lwanzo lwenyu losi no mutima wenyu wosi. Kusangwa mukahulikirira ya luba omundu oyo kasane ritulo mwatse wo undi Yesu. Butsira Yesu oyo twabakangirira ya. Kande mukangerera ekindi kirimu ekityo mulimu omwangerere rimbere. Kandi mukalia ayende ngulu ayite ngulu yowene ayo mwalia erimbere. Kusangwa ngaganira ya ngasende muke na hake okoba kwenda Abo mukahula mubakulu. Nomona ngabya isinyashiri buwandeke ndeke nikwa sindi vula menge. Ngoko tuwa biriba kanja ehosi engando nyenji. Omulu na batulirengulu yowene ya nyamuhanga munda balisha chendu. Kande muna ikehya emo mwatoka erihamibwa. Muna kola nabi kwe. Omulu nabia ngaba kolera awande makanisa mwanyehemba. Nabia ngangiba ebya wande makanisa usana nereba kolera. Kandi omulu nabia omukatikati kenyu enye neno bwaga monda nubia mundu. Ni kwa bali cheto wale Makedonia mwanyele terebiosi ebya nabia ngabula. Nerio omumiati yosi munda wanubia kande sindi endisha wanubia nebia. Ngoko mwatiwe kwenene wa Kristo aliomwese waye ngabua kwenene. Sindi endishu mbia ereye halamba busana no mwati oyu omabe huo vyosi ya Bagiriki. Ngabua nyeti ya busana na chikwe usangwa sinye banzire kwe eye nyamuanga nasi konye banzire. Nikwa ebyonga kola yonga ndesha kola enatoka erika kiria abande bakwenda abo ereba no mwanya uereye halamba neribu abate bakakola ngo kwitwe tukakola abandu abo ne bakwenda bamabe abakateba bakaisosekana ya nga bakwenda ba Kristo oyuse mwate werisekera kusangwa satani nayo ikaisosekana yango mulaika wechagakala. Nero semwati akalire usana na baombe bayo ba maiso sekania nga baombe bere tunganene. Niko konduli bacha hembwa nge mibiri yabo koyere. Kandi ngabu anyete se habyo mundu oyuka yanza ngo mukiru. Niko wa mayanza utya nero unyiko kaye ngo mukiru enatoka ere halamba hake. Ebyo ngabu ale no sindi buabyo ngabyo mukama. Nikwa momwate owareye halamba ngabu wango mchiru. Nikwa kusangwa hali haba anje abakaye halamba ngabandu veche huo nage ngande ye halamba nebya. Kusangu inyo mule bandu bamenge muka ulikirira ya abachiru nobuteme. Inywe muka ulikirira ya mundu oyuka abanuba ya kute erebanyega kute erijihamia kote abakaba suraya omobusu. Ngakwa esisoni kusangwa twa byabandu bolo abatetoka erikola batya. Niko mundu amasonda ereye halamba ngabu wango mukiru na enga sonda ereye halamba. Nabo ni baebrania kwe na ekonye na nyetia. Nabo ni baisraeli kwe na ekonye na nyetia. Nabo ni bana ba Abrahamu kwe na ekonye na nyetia. Nabo ni baombe ba Kristo kwe ngabu wango musire na ekonye na nyetia kutsebu. Na bere kola kwe laba abo kutsebu na biri hirwa omomulichi esho ngendo nyenje kwe laba abo. Na biri suiriwa ngendo nyenje kwe laba. Na biri biha kuhi no luholo ngendo nyenje kwe laba abo. Esho ngendo itano mona suiriwa esho nyambi makumi asatu na muenda. Esho ngendu isatu mona hunzwa omomiuto. Engendo nguma mona suiribwa. Esho ngendu isatu mona sonda eresenda omobuatu. Nengendo nguma mona seba omomagetzi esho saha makumi avere nesini. Na verebia okoluendo esho ngendo nyenji. Omobu ikobu esho nyusi. Omobu ikobu abarahi. Omobu ikobu abayuda bewetu. Omobu ikobu abehanda. Omowiko omomuyi, omowiko omombarara, omowiko wengetu, omowiko wabali chetu wamabe. Nabianga kola nerivana obuli, ngendo nyingi ininga kubatu, ininga kwenzala nenyoto. Esho ngendo nyingi ininga vola akalyo, ininga kwa embeho nerivola esho njimba. Kandevo tireria ulemia cheyo mesa, nguite umubiri wakalire werite ya makanisa wosi. Omulo mundu akabya molo na esende bya molo kwe. Omundu amakola ebebe na esindi agaliba wakwe. Lyamabya alitolere ena yihalamba ngande yihalamba momyatsi eikakangaya obolo bwayi. nyamuhangana tata omukama Yesu eri nalewere pepa we karana ker iye anasi kondebe ha omulu nabya edamasiki omutabali womwame areta mwabya kate yeshonjo shomuyi ate akanyahamba nikwa mwabajanda galia omochetere omo mwanya uluhimbo nario monabala ebyalabeo Abanyakorindo ya kabere echande cheri kumina bebere. Leto lere ena yalamba no moleteri anga asachi. Ni kwa leno ngandikania busana nere lota neri bisulirwa ebikalwa okomukama. Nyasi omukristo muoma hamata labale no emyaka eri kumine yini oyo watu alawa okolobola lwakasatu. Sinya singa mwayayo omomubere kutenga shabia omomubere nyamuhanga anashecho. Kandi nyinacho mundu oyo mwatwalwa omoparadiso. Kandi sinya singa mwaya omomubere kutenga shabia omomubere nyamuhanga anashecho. Neri omundu oyo mwe binywa ebitatoka eribuwa. Kandi ebinywa ebyo sebitolere eribuwa no mundu. Neri ngandi yalamba busana no mundu oyo. Ni kwa sindi ende yihalamba usana naye. Mono momyate yobolobwai. Kumbe nyanziri ari yihalamba sinangabya mukiru. Kusangwa nangabua ebyakwane. Ni kwa sindi ende sha yihalamba se havyo mundu oyukanyanza nga mundu mubo yakwela bebyo akalangira neriyo wa omomiendere yai. Nikwa esinanga yeheka neri yihamia usana neri bisulirwa linene erilabire mona habwe ndwala yomubere eyabya ngomukwenda we satani werinyihunza erinyikakiria okweyeheka mona sabo mukama eshongendu satu usana nomwati oyu neri mubulya nyete anyilusa yeyoko naye mwanyisubiri ate oluko olwaye luka kutoka Usangu butochi bwaye ukahikana omabolo bwao. Nero nasha yihalamba omabutseme busana ne myatsi yobolo bwaye obutochi wa Kristo bunyibyeko. Nero ngatsemera obolo bweretsumwa na Marie neri endereribwa ne myatsi ikalire busana na Kristo. Usangu mulu ndi molo indi mbanji. Na biri byango mukiru ni kuinywe mwareka sangwa nabya nyitolere erisimone nomona ngabye sinde mundu kwenda ne sinde muke na hake okoba kwenda abo mukahula mobakulu ebi minyisho yobo kwenda bwage mobya kanganiwa omukatikati kenyu omweye bombe kali osi mohabya biminyisho nabya reswekera nabetekoteko kande Momwaganzo angabake oko wandi makanisa kwe omoche umachesa echeritenda banubia usana no bwabwaye monda kolandeke munyiboyere eyi ningendo ya kasatu nyisikire eri bahikako kande sinendi shabanubia busana na kyendo kusangwa sende sonda sonda ebindu byenyu ninywe nga sonda sonda kusangwa sibabana abatolere Erebekera ababuti babo nikwa ababuti babatolere erebekera abana babo na engandi hitya nobutseme neri inu ya busana neri bawaticha na mabanza kutsibo echo changaleka emwanyanza hake kwe neri mwangali ango kwinje monda banubya niko wonde angana banubya at mona bahamba omomenge omochitewo mona banyega kwe chindu Omobandu abona batumira kwe mona sabatito nyeti agende kande mona tumumuli chetu haumanai kotito mwabanyega kochindu kwe netu situlirendera no mutima muuma kwe kande situlikwama oluwa beluma kwe mbeno mwabere mukaganiria mote tukayelwera emberesheni eyehe nikwe emberesheni nyamuhanga tukabua ebyo Kristo anziri twabua Kandi abanze betu ebyo shebyo tukakola nebo sana na rebahimba kusangwa nguba hanyete omulunga bahikako na shabeya ese mulino mutema aona nganza kande na shamenyekalo kuinywe ngasingwiti omutima awo mwanganza kande mbino hasha bya malwa obuha erehetana kutyo bohaka neretsuma eritonga bandu kutse emiyeheko kutyo mwa kande nguba hanyete omulu nachaswahika nyamuhanga waye achanyehemulira emberesheni nerio nachalira busana na bandu banji ababiri halya neri singira neri kwama echo ngumbu nyebe esibeta bendule mitima yabo neri reka ebibyebyo abanyakorindo ya kabere echande cheri 13 eyi ningendo ya kasatu ngabahikako kisakire chete obule mwati achamenyekala nganikwenene omwitulao lyabalangiri babere kutse basatu nyanzire ere babwirinywe mwala yeri mbere nabandi bosi monabua okolwendo lwaelwa kabere nikwale enonga buacho kandi sinyereho na maswahike yo sindye ndi shaba lya mundu kusangwa mukasonda sonda ekiminyisyo ko Kristo akabua omobuno bwayi naye semolo omomyati yenyu nikwa akakola nobutochi omukatikati kenyu kusangwa kwenene mwahane kwa okomusalaba busana nobolo bomubere nikwa neho omobutochi wa nyamuhanga netunibya tulibolo ngaye nikwa twashabyaho haumanaye omobutochi wa nyamuhanga omomyati yenyu muyirengeko ngamuka kwama omukiriria muyetswere simwa sikwenene ko Kristo Yesu amatikene nenyukwe moteta tokecho emwabere taluka nikwindi na maha kwa mwashamenya iitwe sitwende taluka omumwati oyu nerio tukasaba nyamuhanga tuti simukolye echebe sibuambo tumenyikale ngatwama taluka kuonde setwa ngatokerelwa nekwenene ya nyamuhanga nikwa tukimanera ekwenene eyo tukatsema omulu tulibolo nikwinywa muli na maka kandi tukasaba tuti muhikane ndeke usana nemyati eyi ngabasakira omulu nyete haumanenyu neri omulu nashabahikako ese nangakala omuhamuli eyo mukama aberemba usangwa ambe hamuli eyo usana neri bahimba sebo sana neri bahimbula neri obali chetu obuholo mukwame erihikana mowe ebyongabua mubye noburengekania bwomu musebe buholo na nyamuhanga olwanzo nobuholo ashabya haumanenyu mukerana ye omwe wanako libuyiriri abandu bosi banyamuhanga bakabakeraya olukolo mukama Yesu Kristo nolwanzolwa nyamuhanga nerisibikya ryo mulimo abuyirire bebye ninywe bosi